ความในตอนที่แล้วกล่าวจบบทความที่7เรื่องสุญญตาจนมาถึงบทความที่8เรื่องของฝากเป็นการบันทึกการสนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติที่เดินมาในแนวทางต่างๆกันเพื่อไปสู่จุดหมายอันเดียวกันซึ่งยังไม่จบบทความยังมีเนื้อหาคำถามคำตอบที่น่าสนใจติดตามอีกมากขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปในบทความที่8ในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณช่วงเวลาต่อจากนี ้ดิฉันเจริญสติด้วยวิธีกำหนดรู้ท้องที่พองยุบกำหนดรู้จังหวะในการเดินจงกรมและกำหนดรู้นามธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ด้วยทำมาหลายปีแล้วจนมีความรู้สึกตัวเด่นชัดจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็กำหนดทันเป็นส่วนมากจิตได้รับความสงบสุขมากนิ่งและไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆบางครั้งก็วูบหมดความรู้สึกนึกคิดลงนับว่าเป็นความสงบสุขอย่างยิ่งแต่การปฏิบัติก็ติดกันอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านี้หลายปีแล้วบางคราวกิเลสก็ฟูขึ้นมาได้อีกขอเรียนถามว่าดิฉันควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปจิตจึงจะก้าวหน้าต่อไปได้อีก จุดเด่นของการปฏิบัติในแนวทางที่คุณทำอยู่ก็คือการพยายามรู้รูปนามให้ตรงตามความเป็นจริงซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนาทีเดียวเบื้องต้นแม้จะเน้นการรู้รูปแต่ในที่สุดจะสามารถรู้เวทนาและจิตได้ด้วยการปฏิบัติแนวนี้จึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ทั้งรูปและนามนับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจศึกษาอีกแนวทางหนึ่งมีจุดสังเกตที่ขอฝากให้คุณลองพิจารณาถึงความสอดคล้องกับพระปริยัติธรรมบางประการคือ 1. ในเวลาที่คุณดูท้องพองยุบและดูเท้าที่ยกย่างเหยียบนั้นคุณรู้รูปจริงๆหรือเพ่งอวัยวะคือท้องและเท้าถ้าคุณมองทะลุบัญญัติของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆเข้าไปรู้ลักษณะของรูปได้จริงๆจึงเป็นการเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าเพ่งร่างกายหรืออวัยวะต่างๆก็เป็นการทำสมถะ 2. การรู้นั้นคุณระลึกรู้ด้วยสติที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจแต่เกิดเพราะมีเหตุให้เกิดหรือรู้ด้วยความจงใจกำหนดถ้าสติเกิดขึ้นเพราะมีเหตุคือจิตจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำสติอย่างนี้จึงจะเป็นสัมมาสติและใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาได้แต่หากจงใจกำหนดจิตจะถูกตัณหาครอบงำและสัมมาสติจริงๆจะไม่เกิดขึ้นจิตจะขาดเครื่องมือที่จะเจริญวิปัสสนาและ 3. เมื่อคุณรู้รูปนามแล้วคุณทำอะไรต่อจากการรู้หรือเปล่าหรือไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งใดต่อไปอีกทั้งนี้ถ้าคุณรู้แล้วเติมบัญญัติลงไปก็จะกลายเป็นการคิดเรื่องอารมณ์หรือถ้าคุณอยากรู้อารมณ์ให้ชัดๆแล้วเกิดการกำหนดจดจ้องก็จะกลายเป็นการเพ่งอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานอันเป็นการทำสมถะไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าคุณรู้รูปนามเพื่อจะรู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามโดยไม่ปรุงแต่งสิ่งใดต่อไปก็เป็นการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้ว ขอความกรุณาช่วยขยายความว่าร่างกายกับรูปมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ ร่างกายอันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นสมมุติบัญญัติส่วนรูปอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นปรมัตถ์การรู้ร่างกายจึงเป็นการทำสมถกรรมฐานส่วนการรู้รูปเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าคุณเคยศึกษาพระอภิธรรมคุณจะทราบว่าอารมณ์ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่เป็นบัญญัติและปรมัตถ์คือมีทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและเป็นรูป ส่วนที่เป็นร่างกายก็เช่นลมหายใจและร่างกายอันเป็นอสุภะส่วนที่เป็นรูปก็เช่นรูปยืนเดินนั่งนอนรูปคู่รูปเหยียดและธาตุสี่อันประชุมอยู่ในกายนี้ทำไมอาตมาจึงกล่าวว่าลมหายใจและร่างกายอันเป็นปฏิกูลและอสุภะเป็นบัญญัติก็เพราะรูปที่แท้จริงของลมหายใจและร่างกายได้แก่มหาภูตรูปสี่หรือธาตุดินน้ำไฟลมตัวธาตุนั่นแหละคือรูปแต่เมื่อธาตุมารวมตัวกันเป็นรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดมีสมมุติบัญญัติเรียกว่าลมหายใจและผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นการรู้ร่างกายเป็นของง่ายเพราะจิตของเราคุ้นเคยกับการรู้อารมณ์บัญญัติอยู่แล้วแต่การรู้รูปเป็นของยากเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการรู้อารมณ์ปรมัตถ์ผู้ที่จะรู้รูปได้ดีคือสามารถเห็นรูปซึ่งซ่อนอยู่ในร่างกายได้จะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นพอพระอภิธรรมจึงสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเหมาะสมกับสมถญาณิกถ้าทำความสงบจนจิตตั้งมั่นเสียก่อนก็จะเห็นรูปได้โดยง่ายแต่คุณไม่สนใจเรื่องสมถกรรมฐานเลยพอเริ่มลงมือปฏิบัติก็มักจะตั้งสติกำหนดรู้ท้องที่พองยุบหรือทำจังหวะในการเดินจงกรม 6-7 จังหวะเลยทีเดียวเมื่อทำอย่างนี้จิตมักจะไม่มีกำลังพอที่จะถอดถอนตนเองออกมาเป็นผู้รู้รูปแต่มักจะเคลื่อนเข้าไปเพ่งร่างกายมีการเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือหรือเพ่งกายทั้งกายเป็นต้นการรู้รูปนั้นหากทำด้วยจิตที่มีกำลังความตั้งมั่นอันเนื่องมาจากการทำสมถกรรมฐานจนจิตเป็นหนึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมองทะลุร่างกายคืออวัยวะน้อยใหญ่อันเป็นอารมณ์บัญญัติเข้าไปเห็นรูปอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้ง่ายขึ้นเพราะจิตจะถอดถอนตนเองออกมาเป็นผู้รู้รูปโดยไม่หลงเข้าไปคลุกอยู่กับอวัยวะต่างๆกระทั่งการเข้าไปคลุกอยู่กับกายทั้งกายผู้ปฏิบัติจะเห็นวิญญัติรูปหรือรูปที่มีอาการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเห็นว่าสิ่งที่ไหวและนิ่งอยู่นี้เป็นเพียงรูปซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การคิดว่านี่คือรูปไหวรูปนิ่งรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแต่เป็นความรู้สึกถึงรูปที่ไหวและนิ่งในอาการหรืออิริยาบถต่างๆเท่านั้นนอกจากนี้บางท่านอาจรู้สึกได้ถึงมหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมโดยเฉพาะธาตุดินคือความเป็นก้อนแข็งของรูปกายนี้หรือรู้สึกได้ถึงธาตุไฟอันเป็นความเย็นร้อนของก้อนธาตุนี้รู้ว่าก้อนธาตุนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นธาตุเป็นต้น หมายความว่าดิฉันจะต้องไปฝึกสมถกรรมฐานเพิ่มก่อนใช่ไหมคะ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ต้องปรับมุมมองให้ถูกต้องซะก่อนเพราะความจริงการที่คุณเพียรเพ่งท้องเพ่งเท้าหรือเพ่งกายทั้งกายนั่นแหละเป็นการทำสมถกรรมฐานอยู่ในตัวแล้วแต่คุณไปคิดว่าเป็นการทำวิปัสสนาจึงเดินต่อไปไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นพอที่จะถอดถอนตนเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูรูปนามมีแต่จะหลงเข้าไปแช่นิ่งอยู่กับกายอย่างเดียวต่อไปนี้ลองดูใหม่คุณก็ปฏิบัติไปอย่างเดิมนั่นแหละแล้วค่อยๆสังเกตให้ดีว่าท้องก็ดีเท้าก็ดีกายทั้งกายก็ดีเป็นวัตถุที่ถูกรู้ถูกดูมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูธรรมชาตินี้เองคือจิตถ้าคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีองค์ประกอบสองอย่างคือกายนี้ที่ถูกรู้กับจิตที่เป็นผู้รู้กายคุณก็จะเห็นต่อไปได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเพียงรูปที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะจิตสั่งเท่านั้นเองจากนั้นรูปไหวก็รู้ว่ารูปไหวจิตไหวก็รู้ว่าจิตไหวทำอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเอาแต่กำหนดท้องและกำหนดเท้าเรื่อยๆไปจะเป็นการทำสมถกรรมฐานแล้วอาจจะเกิดอาการเช่น ตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโคลงหรือเกิดปีติวูบวาบต่างๆเป็นต้นการที่คุณเอาแต่ทำสมถกรรมฐานโดยคิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นี่เองทำให้ไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงเกิดได้แต่ความสงบสุขกระทั่งการดับความรับรู้อารมณ์ได้เป็นครั้งคราวคุณจึงรู้สึกว่าการปฏิบัติของคุณวนเวียนอยู่ที่เดิมเหมือนพบทางตันมาหลายปีและหาทางเดินต่อไปไม่ได ้ทำไมจึงต้องแยกกายกับจิตออกจากกันล่ะคะ ผู้ปฏิบัติต้องแยกแยะสิ่งที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราออกเป็นส่วนๆให้ตรงตามความเป็นจริงเพื่อทำลายคณะสัญญาหรือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกลุ่มก้อนของรูปนามนี้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นเมื่อแยกแยะออกไปแล้วก็คือรูปกับนามนี่เองการมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันเป็นปัญญาเบื้องต้นเรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณถ้าไม่เริ่มเจริญปัญญาตรงจุดนี้เราจะเกิดวิปัสสนาปัญญาในขั้นสูงต่อไปไม่ได้คือไม่สามารถเห็นได้ว่ารูปนามแต่ละอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนั้นการเพ่งกายเพ่งท้องหรือเพ่งเท้าจนจิตกับกายรวมกันแนบแน่นเป็นก้อนเดียวกันจึงเป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะแม้แต่ปัญญาเบื้องต้นคือนามรูปะปริเฉทญาณก็ยังไม่มีวิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นไปจึงมีไม่ได้วิธีเจริญปัญญาด้วยการแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นเรียกว่าวิพัชวิธีเป็นวิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยทำลายความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตาตัวตนได้เป็นอย่างดีน่าเสียดายที่ทุกวันนี้ชาวพุทธเราเกือบจะลืมเรื่องวิพัชวิธีกันไปเสียแล้ว หลวงพ่อช่วยขยายความเกี่ยวกับการกำหนดกับการรู้อีกหน่อยเถอะค่ะ การกำหนดรูปนามด้วยการใช้สติกำหนดจ่อเข้าไปที่รูปนามหากเป็นการกระทำด้วยความจงใจก็จะกลายเป็นการปฏิบัติที่มีตัณหาอยู่เบื้องหลังและมีผลเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจหลายท่านทีเดียวที่กำหนดกายจนกายเกิดความตึงและเจ็บปวดบางท่านไปโรงพยาบาลเพื่อจะรักษาอาการที่กายเจ็บปวดแต่รักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะเกรงกล้ามเนื้อทั้งวันทั้งคืนด้วยการกำหนดกายนอกจากนี้การกำหนดไม่ว่าจะกำหนดรูปหรือนามจะทำให้จิตเกิดความหนักแข็งมีตัณหาครอบงำนิ่งทื่อไม่ปราดเปรียวและเพ่งอารมณ์จนนิ่งไม่ใช่การรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงตามที่อารมณ์เขาเป็นจริงๆซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะเป็นการกระทำโดยมีตัณหานำหน้าสมดังที่พระอัตถกถาจารย์ท่านสอนว่าสติอันกำหนดลมหายใจอิริยาบถรวมทั้งรูปนามอื่นๆเป็นทุกข์ตัณหาคือความอยากปฏิบัติที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดเป็นตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แท้จริงแล้วพระไตรปิฎกกล่าวถึงสติว่าเป็นความระลึกได้แต่พวกเรารุ่นหลังชอบไปแปลว่าการกำหนดสติจะต้องระลึกได้เองถึงอารมณ์รูปนามที่ปรากฏเพราะจิตจดจำสภาวะรูปนามได้แม่นยำและสติไม่ได้เกิดด้วยความจงใจเข้าไปกำหนดหรือจับตัวอารมณ์การเอาสติจับตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอันเป็นเรื่องของการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานดังจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติบางท่านเกิดอาการของปีติและนิมิตต่างๆนานาอันเป็นผลของสมถกรรมฐานเช่นรู้สึกว่าตัวหนักเป็นหินตัวใหญ่ตัวเบาตัวโคลงเป็นต้นไม่ใช่เกิดวิปัสสนาญาณแต่อย่างใด ดิฉันคุ้นเคยที่จะคิดกำหนดซ้ำลงไปเมื่อรู้ความเคลื่อนไหวของกายหรือจิตเช่นเมื่อรู้ท้องพองก็กำหนดว่าพองหนอเมื่อรู้ท้องยุบก็กำหนดว่ายุบหนอเมื่อคิดก็กำหนดว่าคิดหนอเมื่อโกรธก็กำหนดว่าโกรธหนออย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ เบื้องต้นจะทำอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันหากเป็นการกำหนดเพื่อเตือนตนเองให้รู้สึกถึงสภาวะของรูปนามที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อรู้สึกถึงสภาวะของรูปนามได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดกำหนดต่อไปเพราะการกำหนดรูปนามด้วยการคิดเรียกชื่อสภาวะธรรมน่าจะทำให้จิตตกจากอารมณ์ปรมัตถ์ไปสู่อารมณ์บัญญัติได้ง่ายเนื่องจากในขณะจิตที่รู้อารมณ์ปรมัตถ์กับขณะจิตที่คิดชื่อของอารมณ์ปรมัตถ์ย่อมเป็นคนละขณะกันจิตจะรู้พร้อมกับคิดไม่ได้ตัวอย่างเช่นในขณะที่ตามองเห็นรูปตาจะเห็นรูปคือสีด้วยจักขุวิญญาณจิตอันเป็นวิบากจิตไม่มีสุขทุกข์ไม่มีดีชั่วอะไรถัดจากนั้นจึงจะเกิดการทำงานที่ต่อเนื่องของจิตโดยจิตอาจจะเกิดโมหะหรือความหลงผิดว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นคนหรือสัตว์หรือจิตอาจจะเกิดปัญญารู้สภาวะและลักษณะของรูปนั้นว่าสักว่าเป็นรูปและตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ส่วนการคิดกำหนดรูปหรือกำหนดการเห็นนั้นเป็นการคิดถึงอารมณ์ปรมัตถ์ยังไม่ใช่การรู้สภาวะและลักษณะของอารมณ์ปรมัตถ์อย่างแท้จริงหรือในขณะที่นามเช่นความโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นจิตเป็นอกุศลและรู้อารมณ์บัญญัติคือรู้ถึงคนหรือเรื่องราวที่ทำให้โกรธต่อมาเกิดสติระลึกขึ้นได้ถึงสภาวะของความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วขณะนั้นจิตเป็นมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาสามารถรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือความโกรธที่เพิ่งดับไปได้ส่วนการคิดกำหนดนามคือความโกรธเป็นการคิดถึงอารมณ์ปรมัตถ์ยังไม่ใช่การรู้สภาวะและลักษณะของอารมณ์ปรมัตถ์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นคุณจะกำหนดเรียกชื่อของสภาวะธรรมไปก่อนก็ได้หากเป็นการกำหนดเพื่อเตือนตนเองให้สังเกตให้รู้ถึงตัวสภาวะธรรมที่ปรากฏนั้นแต่หากกำหนดเรียกชื่อเพื่อแก้ไขสภาวะธรรมนั้นก็น่าจะไม่ถูกต้องตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานตัวอย่างเช่นเมื่อความรู้สึกโกรธปรากฏขึ้นหากคุณบริกรรมว่าโกรธหนอโกรธหนอเพื่อให้หายโกรธก็จัดเป็นการทำสมถกรรมฐานเพราะมุ่งทำให้จิตสงบจากกิเลสแต่หากบริกรรมเพื่อเตือนตนเองให้รู้สภาวะของความโกรธก็จัดเป็นการสอนให้จิตจดจำสภาวะของความโกรธได้อย่างนี้เป็นอุบายให้เกิดสติแต่เมื่อชำนาญในการปฏิบัติมากขึ้นแล้วคุณจะเห็นได้ว่าการบริกรรมซ้ําเป็นการเพิ่มภาระหรือเพิ่มงานให้จิตทำให้จิตเป็นทุกข์ด้วยและทำให้จิตคลาดเคลื่อนจากอารมณ์รูปนามได้ด้วย ดิฉันเคยกำหนดอิริยาบถอย่างละเอียดจนจิตวูบหายไปนั่นเป็นการบรรลุมรรคผลเบื้องต้นใช่ไหมคะเพราะขณะนั้นไม่มีรูปนามคือไม่มีทั้งจิตเจตสิกและรูปซึ่งสิ่งที่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปก็คือนิพพานใช่ไหมคะ นิพพานพ้นจากรูปนามก็จริงแต่การที่จิตของคุณดับวูบไปนั้นเกิดจากการเพ่งรูปโดยไม่สนใจนามเป็นการเอาจิตไปผูกไว้กับรูปจนมีความสงบแนบแน่นถึงระดับจตุตฌานเมื่อรูปซึ่งเป็นอารมณ์ดับลงจิตซึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์ก็ย่อมดับลงไปพร้อมกันเพราะจิตกับอารมณ์เป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันอยู่แต่นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับการบรรลุมรรคผลเลยเพราะในขณะที่บรรลุมรรคผลจะต้องมีจิตที่เรียกว่ามรรคจิตและผลจิตทั้งยังประกอบด้วยเจตสิกเป็นจำนวนมากด้วยอย่างน้อยก็ต้องมีเจตสิกที่เป็นองค์มรรคและเจตสิกที่เป็นองค์ฌานเป็นต้นส่วนอารมณ์ที่มรรคจิตและผลจิตไปรู้คืออารมณ์นิพพานการที่จิตของคุณดับลงไปนั้นเป็นการน้อมไปสู่อสัญญสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฟักเหลือเพียงร่างกายที่นั่งแข็งทื่ออยู่เท่านั้น ดิฉันยังไม่แน่ใจในสิ่งที่หลวงพ่อกล่าวมานี้จะขอรับไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่ง ดีแล้วที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงความเห็นของอาตมาเท่านั้นคุณลองไปพิจารณาดูก็แล้วกัน ผ มชอบปฏิบัติด้วยการกำหนดรู้อิริยาบถ4ปฏิบัติมาหลายปีแล้วจิตใจได้รับความสงบพอสมควรแต่ยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติมากกว่านี้คงต้องค่อยๆปฏิบัติไปอีกเป็นแสนๆชาติกระมังครับ ขออนุโมทนาด้วยที่คุณมีโอกาสได้ศึกษาพระอภิธรรมคนที่จะศึกษาพระอภิธรรมได้ดีจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลและพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่เต็มบริบูรณ์ไปด้วยเหตุผลถ้ามีแต่ศรัทธาก็ยากที่จะรู้จริงได้จุดเด่นของการปฏิบัติแนวการกำหนดอิริยาบถ4คือการพยายามรู้รูปนามให้ตรงตามความเป็นจริงซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนาทีเดียวแต่อยากจะฝากให้คุณลองพิจารณาใน 2-3 ประเด็นคือ 1. คุณจงใจรู้รูปนามโดยมีตัณหาและทิฏฐินำหน้าหรือเปล่าทั้งนี้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องทำด้วยจิตที่เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตจะทำโดยมีตัณหาแทรกอยู่ไม่ได้ 2. คุณคิดใช้เหตุผลเพื่อข่มตัณหาหรือตัดความปรุงแต่งของจิตหรือเปล่าหรือคุณรู้ลักษณะของรูปนามจนตัณหาไม่อาจเกิดขึ้นได้ 3. สติของคุณระลึกรู้สภาวะของรูปนามโดยไม่ได้จงใจแล้วสติก็ดับไปตามธรรมดาหรือคุณบังคับให้สติเข้าไปตั้งแช่อยู่กับอารมณ์รูปนามได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขอฝากให้คุณลองพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ดู หลวงพ่อช่วยขยายความเรื่องการจงใจรู้รูปนามด้วยเถอะครับ เครื่องมือในการรู้รูปนามคือสติและสติที่แท้จริงนั้นต้องเกิดขึ้นเพราะมีเหตุอันได้แก่การที่จิตจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือความอยากจะให้สติเกิดขึ้นแล้วพยายามไปกำหนดจดจ้องรูปนามโดยหวังว่าจะทำสติให้เกิดขึ้นได้หรือจะบังคับจิตไม่ให้ขาดสติได้ตามใจปรารถนานักปฏิบัติจำนวนมากพยายามบังคับให้สติเกิดขึ้นด้วยความอยากซึ่งคุณก็ศึกษาพระอภิธรรมมาแล้วก็คงทราบดีว่าสติเป็นอนัตตาสติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราอยากให้เกิดหรือเราบังคับให้เกิดได้แต่ถ้ามีเหตุสติจึงจะเกิดขึ้นอาตมารู้จักผู้ที่ปฏิบัติในแนวอิริยาบถ4หลายท่านแต่ละท่านล้วนปฏิเสธแนวทางการปฏิบัติที่จะต้องมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก่อนเพื่อจะเจริญสติเช่นการกำหนดจังหวะการเคลื่อนไหวมือและเท้าอันเป็นการดัดแปลงอาการทางกายและทางใจแนวทางของคุณต้องการใช้อารมณ์รูปนามที่ปกติธรรมดาที่สุดเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่อาตมาก็สังเกตว่าผู้ปฏิบัติแนวอิริยาบถ4บางท่านก็อาจจะเผลอสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะเท่าที่เคยเห็นมาจะพบว่าผู้ปฏิบัติแนวนี้มีความเคลื่อนไหวทางกายและวาจาน้อยกว่าคนปกติมากไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็อดจะช้ากว่าปกติไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความจงใจจะรู้รูปยืนเดินนั่งนอนก็เป็นได้คือพอจงใจก็เกิดการรอดูทำให้ทุกอย่างนิ่งหรือช้าผิดความเป็นจริงไปได้อันหนึ่งความจงใจนั้นเกิดจากความอยากที่จะปฏิบัติธรรมนั่นเองคุณลองพิจารณาดูเถิดว่ากายกับจิตใจของคุณในเวลาที่ปฏิบัติมันถูกดัดแปลงให้ต่างไปจากในเวลาอื่นหรือเปล่า หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการคิดใช้เหตุผลเพื่อข่มตัณหาด้วยเถอะครับ นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ขอฝากให้คุณลองไปสังเกตการปฏิบัติของตนเองว่ามีการคิดใช้เหตุผลเพื่อข่มตัณหาแทนการรู้ลักษณะของรูปนามจนสิ้นตัณหาหรือเปล่าการที่คุณเฝ้าดูอิริยาบถ4จนเกิดทุกขเวทนาและเกิดความอยากเปลี่ยนอิริยาบถนั้นเป็นประเด็นเรื่องความจงใจปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถคุณใช้ความคิดพิจารณาว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถและเมื่อเห็นความจำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ จึงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนั้นเป็นการรู้อารมณ์ปรมัตถ์แล้วเจือด้วยความคิดลงไปอีกทีหนึ่งหรือไม่ตรงจุดนี้ดูไปก็คล้ายกับผู้ปฏิบัติแนวพองยุบนั่นเองเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าแทนที่จะบริกรรมถึงอาการทางกายเช่นพองหนอยุบหนอหรือบริกรรมถึงความรู้สึกทางใจเช่นโกรธหนออย่างที่เพื่อนนักปฏิบัติแนวพองยุบทำอยู่ก็เปลี่ยนจากการบริกรรมเป็นการคิดถึงเหตุผลในการเปลี่ยนอิริยาบถวิธีการเช่นนี้อาตมาไม่ถนัดสิ่งที่ถนัดก็คือหากจะรู้รูปก็รู้สภาวะและลักษณะของรูปตามอาการที่ปรากฏไปเลยหากจะรู้เวทนาก็รู้สภาวะและลักษณะของเวทนาตามอาการที่ปรากฏไปเลยหากจะรู้ความอยากเปลี่ยนอิริยาบถก็รู้สภาวะและลักษณะของตัณหาตามอาการที่ปรากฏไปเลยเมื่อใดรู้สภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงได้แล้วเมื่อนั้นจะเห็นไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่แล้วและเพียงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของขันธ์ 5ก็น่าจะพอเพียงแก่การละตัณหาโดยไม่จำเป็นต้องเอาความคิดมาใช้สอนจิตให้มีเหตุผลในการเปลี่ยนอิริยาบถอันเป็นการควบคุมตนเองด้วยเหตุผลเพื่อจะไม่ทำตามอำนาจบงการของตัณหาทั้งนี้การมีปัญญารู้ลักษณะของขันธ์จนสิ้นตัณหาเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแตกต่างจากการพยายามควบคุมตนเองไม่ทำตามคำบงการของตัณหาซึ่งเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่ง แล้วเรื่องการเอาสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์รูปนามล่ะครับตรงนี้เป็นวิธีการที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่หรือครับทำไมหลวงพ่อจึงหยิบยกมาเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตด้วย นักปฏิบัติจำนวนมากในแทบทุกสำนักนิยมเอาสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์เพราะได้ศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งสอนว่าอุปัฏฐานเถนะสติปัฏฐานาอภิญเญยาแปลว่าชื่อว่าสติปัฏฐานโดยความหมายว่าเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์เป็นของควรรู้ยิ่งเช่นเมื่อตาเห็นรูปบางท่านก็จงใจเอาสติกำหนดไปตั้งไว้ที่จิตซึ่งรู้รูปบางท่านเอาสติกำหนดไปตั้งไว้ที่ประสาทตาบางท่านเอาสติกำหนดเข้าไปตั้งไว้ที่รูปแต่ตามแนวทางของคุณถือว่าต้องเอาสติกำหนดที่จิตซึ่งรู้รูปจึงจะถูกต้องอาตมามีความเห็นตรงกับพระไตรปิฎกที่ว่าหากจะเจริญสติปัฏฐานก็ต้องมีสติตั้งไว้ที่อารมณ์แต่การเจริญสติปัฏฐานนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในส่วนของสมถกรรมฐานนั้นสติจะต้องจดจ่อแนบเคล้าหรือตั้งไว้ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องอันเป็นลักษณะของการเพ่งอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานและมีแต่การทำฌานจิตเท่านั้นที่สติจะเกิดซ้ำๆต่อเนื่องกันได้ยาวนานพร้อมๆกับการเกิดฌานจิตจำนวนมากนี้คือความหมายของคำว่าสติเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์ในเวลาที่เจริญสมถกรรมฐานแต่ถ้าเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วคำว่าสติเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์น่าจะเป็นคำอธิบายถึงสภาวะธรรม2ลักษณะคือ 1. ไม่เผลอหมายความว่าสติจะต้องระลึกรู้อารมณ์รูปนามโดยไม่หลงคลาดเคลื่อนไปสู่อารมณ์บัญญัติไม่เช่นนั้นจิตก็จะตกจากการเจริญวิปัสสนาทันทีและ 2. ไม่เพ่งหมายความว่าสติจะทำหน้าที่จับหรือระลึกรู้อารมณ์รูปนามโดยไม่ต้องจงใจคือไม่มีตัณหาหรือความอยากจะปฏิบัติธรรมนำหน้าและเมื่อจับหรือระลึกรู้รูปนามแล้วสติก็จะดับไปอย่างรวดเร็วเป็นขณะขณะตามการเกิดดับของชวนจิตอันเป็นกามาวจรกุศลสติไม่สามารถจะตั้งแช่อยู่กับอารมณ์รูปนามได้นานๆเพราะเราไม่ได้ทำฌานจิตแท้จริงแล้วอย่าว่าแต่จะสั่งสติให้ตั้งอยู่กับอารมณ์รูปนามได้นานๆเลยแม้แต่จะสั่งให้สติเกิดสักเพียงขณะเดียวก็ทำไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาต่อเมื่อมีเหตุ คือมีสภาวะธรรมที่จิตรู้จักจดจำได้ดีแล้วเกิดขึ้นสติจึงจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพียง7ขณะหรือวับเดียวชวนจิตและสติที่เกิดร่วมกันนั้นก็จะดับไปด้วยกันเมื่อจิตจะเกิดขึ้นในวิถีอันใหม่เราเลือกไม่ได้เสียด้วยซ้ำไปว่าจะให้เกิดทางทวารเดิมที่เราใช้ทำวิปัสสนาอยู่เพราะปัญจทวารวจนจิตจะกำหนดให้ว่าจิตจะขึ้นสู่วิถีทางทวารตาหูจมูกลิ้นหรือกายและแม้จะเกิดทางทวารเดิมแต่จิตจะเกิดสติหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอีกต้องแล้วแต่วฏฐพนจิตจะกำหนดให้ดังนั้นในการเจริญวิปัสสนาเราจึงจงใจเอาสติจับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องไม่ได้ได้แต่รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่เหมือนกับการทำฌานจิตที่จิตจะเกิดทางทวารเดิมและรู้อารมณ์เดิมติดต่อกันได้เป็นเวลานานๆสติที่เกิดร่วมกับฌานจิตจึงมีลักษณะเหมือนตั้งแช่ไว้ในอารมณ์อย่างเดิมได้นานๆอ่านต่อเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่องหัวใจกรรมฐานข้อ 6.1.1 นอกจากนี้การจงใจเอาสติจดจ่อแช่ไว้หรือแนบไว้กับอารมณ์รูปนามด้วยอำนาจบงการของตัณหายังเท่ากับว่าเราใช้อารมณ์นั้นเป็นคุกขังจิตหรือเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้จิตทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแท้จริงแล้วการเจริญวิปัสสนาจะต้องใช้อารมณ์รูปนามเป็นบ้านพักของจิตเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่สบายหรือเป็นวิหารธรรมจิตจึงจะสามารถทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาได้แล้วสติก็มีหน้าที่ระลึกรู้รูปนามอย่างสบายๆอยู่เนือง ๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับ คุณต้องลองสังเกตดูว่าการที่สติของคุณเข้าไปตั้งในอารมณ์รูปนามนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของโลภะหรือเป็นเพียงแค่สติมีเหตุก็เกิดขึ้นระลึกรู้อารมณ์รูปนามได้โดยไม่ได้จงใจสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันและมีผลไม่เหมือนกันด้วยอันหนึ่งจิตถูกขังไว้ด้วยอารมณ์อีกอันหนึ่งจิตสักว่ารู้อารมณ์ด้วยความปลอดโปร่งโล่งเบาไม่มีการควบคุมบังคับทั้งจิตและอารมณ์ความจริงคุณพยายามทำความเข้าใจด้วยการฟังหรือการคิดยังไม่ได้หรอกคุณต้องลองสังเกตสภาวะจริงๆดูลองจงใจเอาสติเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์ดูสิคุณจะพบว่านั่นคุณกำลังเกิดการทำงานบางอย่างทางใจด้วยอำนาจของความจงใจหรือความอยากขึ้นแล้วจิตของคุณจะเกิดอาการหนักๆแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆและผิดธรรมดาแต่ถ้าเมื่อใดคุณรู้อารมณ์อย่างคนวงนอกจิตของคุณจะรู้ตื่นเบิกบานเบาอ่อนควรแก่การงานคล่องแคล่วและรู้อารมณ์ไปอย่างซื่อตรงโดยไม่มีการเข้าไปดัดแปลงจิตและอารมณ์ถ้าจะกล่าวโดยเปรียบเทียบก็ต้องกล่าวว่าการจงใจเอาสติเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์เปรียบเหมือนคุณขึ้นไปดูละครอยู่กลางเวทีแต่การสักว่ารู้อารมณ์เปรียบเหมือนคุณดูละครอยู่นอกเวทีถ้าคุณมองความแตกต่างของสภาวะสองอย่างนี้ได้คุณจึงจะเข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวได้ฝากให้คุณลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันอาตมาอาจจะเข้าใจจิตใจของคุณผิดก็ได้ ข้อธรรมจากบทความเอกายนมรรคแปลว่าทางที่แม้เบื้องต้นจะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันตามจริตนิสัยของบุคคลแต่ในเบื้องปลายก็ไปสู่พระนิพพานอันเดียวกันขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์